Bundan 66 milyon yıl kadar önce bugünkü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın ucundaki Chicxulub isimli kasaba civarında yaşayan bir dinozor olduğunuzu hayal edin. Gündelik hayatta yaşam mücadelesi vermeyi sürdürüyorsunuz. Av peşinde koşuyorsunuz, avcılardan kurtulmaya çalışıyorsunuz, yavrularınızı korumaya çalışıyorsunuz. Ama hiç beklemediğiniz anda gökyüzünde bir parlaklık beliriyor ve o andan itibaren yaşam mücadelesi sizin için bambaşka bir anlam kazanıyor. Evet, dinozorları yok eden meşhur meteordan söz ediyorum. Bu meteorun 10-11 kilometre çapa sahip olduğu düşünülüyor ama bazı hesaplamalara göre bu 81 kilometreye kadar çıkabilir. Yani inanılmaz büyük bir meteordan söz ediyoruz. Şöyle düşünün, 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk kasabasına düşen meteor sadece 20 metre çapa sahipti ve buna rağmen 1500 civarında kişi yaralandı ve 7200 civarında bina hasar gördü. Ебать, а! Что это хуйня? Никит, что это такое? Бомбардировка, нахуй! Артподготовка, блядь! Dinozorları yok eden meteor bundan 500 kat büyüktü ve yaklaşık 15 katrilyon kilogram ağırlığa sahip olan bu göktaşı dünyanın bir noktasına adeta hançer gibi saplandı. Çarpma sonucu açığa çıkan enerjinin %99'u etrafa ve uzaya geri saçıldı. Ama o %1'lik enerji dünyanın adeta bir zil gibi çalmasına neden oldu. Bu çarpmanın etkisiyle 150 kilometrelik çapa ve 30 kilometre derinliğe sahip bir krater oluştu. Aslına bakarsanız bu dünyaya düşen ve bizim kaydedebildiğimiz en büyük meteor değil. Bundan daha da büyük bir tanesi, yaklaşık 300 kilometre çapa sahip olan devasa bir meteor, günümüzden 2 milyar yıl kadar önce bugünkü Güney Afrika civarına düşmüştü. Ama Chicxulub kraterini oluşturan ve dinozorları yok edecek olan bu meteor, bugüne kadar en iyi çalışılmış meteorlardan bir tanesi. Bu konuda ilginç bir nokta da şu, biliyorsunuz jeolojik katmanlar zamanla üzerine yeni çöküntülerin gelmesiyle örtülüyorlar. Ve bu Chicxulub kraterinin de üzeri 66 milyon yıl öncesinden 21. yüzyıla kadar yaklaşık 600 metrelik çöküntü birikintisiyle kaplandı. Ama buna rağmen en iyi çalışılmış meteorlardan bir tanesi olma unvanını koruyor. Tabii ki böylesine büyük bir meteor çarpması sonucunda oluşacak en kritik şeylerden bir tanesi depremler. Çarpma noktasındaki depremleri hayal etmek bile mümkün değil ama şöyle bir örnek vereyim. Çarpma noktasından yayılan sismik dalgalar yaklaşık 16-17 dakika sonra bugünkü Amerika'nın batı kıyılarına ulaştılar ve bu kadar uzun bir mesafede, binlerce kilometre uzaklıkta yaklaşık 11 veya 12 büyüklüğünde depremlere neden oldular. Bu depremi şöyle hayal edin. Biliyorsunuz Türkiye'deki en meşhur, en bilindik deprem 1999 İzmit depremi. 11-12 büyüklüğündeki bir deprem o 1999 depreminden yaklaşık 2510 kat daha güçlü ve açığa çıkan enerji bakımından 125 bin kat daha fazla enerjinin açığa çıkmasına neden oluyor. Eğer ki bu kadar fazla enerjiyi yapay olarak açığa çıkarmak isteseydiniz, Hiroşima'ya atılan atom bombasından tam aynı noktada, aynı anda 500 milyar adet patlatmanız gerekirdi. 500 milyar. Veya bu tür nükleer bombaları bilenlerin çok iyi tanıyacağı Çar bombası üzerinden anlatacak olursak, 100 milyon adet Çar bombası aynı anda patlatılacak olsaydı birkaç bin kilometre uzaklıktaki depremlerle eşit derecede enerji açığa çıkardı. Ki Çar bombası bugüne kadar insanlığın patlattığı en güçlü atom bombası. Ve bundan 100 milyon tanesinin patlatılması gerekiyor. Yani inanılmaz bir enerjiden söz ediyoruz. Tabii ki bu devasa depremler dolayısıyla birçok yaşam alanı yok oldu, tahmin edebileceğiniz gibi. Mesela vadilerde yaşayan dinozorların üzerine kayalar düşmeye başladı. Ormanlarda yaşayanların dallar düşüyordu üzerlerine ki küçük dinozorlar için bu çok büyük bir problemdi. Birçok yaşam alanı sadece bu depremler nedeniyle yok oldu. Meteorun düştüğü nokta okyanusun çok da derin bir noktası olmadığı için çok daha büyük tsunamiler oluşabilecek olmasına rağmen daha ufak tsunamiler oluştu ama bunu yine de mega tsunami bir sözcüğüyle ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşık 100 metreyi aşan düzeyde dalgaların oluştuğu hesaplanıyor. Ki yakın gelecekte yapılan bazı çalışmalara göre bu dalgaların, bu mega tsunamilerin yüksekliği 1.4 kilometreye ulaşmış olabilir. Yani 1400 metreye ulaşmış olabilir. Ama eğer ki mesela okyanusun daha derin bir noktasına düşmüş olsaydı 4-5 kilometrelik mega tsunamiler yaratabilirdi. Bunu şöyle anlatabiliriz. Birkaç gün önce Instagram'da bir paylaşım yapmıştık ve bir sörfçüden bahsetmiştik. Burada gördüğünüz o dalga sadece 22 metre uzunluğunda. Şimdi bu dalgayla 1.5 kilometre yüksekliğindeki bir dalgayı kıyaslamaya çalışın. İşte dinozorların, özellikle de kıyıda yaşayan, sadece dinozorlar değil tabii, bütün yaşamın yüzleşmek zorunda kaldığı dalgalar bu kadar yüksekti ve bunların yaratacağı yıkımı hayal edebilirsiniz. Çarpmanın etkilerinden bir diğeri tabii ki atmosfer tabakasında olduğu, bu kadar yüksek bir basınç etrafa yayıldığı için saatte 1000 kilometreyi aşan hızda yayılan rüzgarlar oluştu. Bu nedenle o sırada çarpma bölgesinin etrafında havada her ne varsa yere çakılmak zorunda kaldı. Tabii bu çarpmanın etkisiyle jeolojik de bir dolu olay tetiklendi. Yani tektonik faaliyetlerin tetiklendiğini görüyoruz. Örneğin dünyanın dört bir yanındaki volkanlar bu çarpmanın ve dünyanın adeta bir zil gibi titremesinin etkisiyle tetiklendi ve etrafa lavlar saçmaya başladılar. Tabii çarpma noktasının etrafında da çarpma şiddetine bağlı olarak yer kabuğu yer değiştirerek etrafa saçıldı ve civardaki bütün ormanlar yanmaya başladı. Bu, o yaşam alanlarında yaşayan birçok türün sonu anlamına geliyordu. Bir diğer sorun, bu çarpmanın etkisiyle kalkan toz ve duman atmosferi kaplamaya başladı. Dolayısıyla güneş ışınlarını kesti bunlar ve yeryüzünde yaşayan fotosentetik canlıların büyük bir kısmı fotosentez yapamayarak veya çok daha kısıtlı bir şekilde yaparak yok olmak zorunda kaldılar. Bunun tabii besin zincirine etkisini hayal edebilirsiniz. Sayısız ekolojik zincir alt üst oldu ve birçok yaşam sadece bu kaplama etkisinden dolayı yok oldu. Bunun günümüzdeki iklim değişiminden de bildiğimiz üzere bir de sera gazı etkisi var. Yeryüzüne ulaşabilmiş güneş ışınları, atmosfer tabakasının kalın bir şekilde gazlarla, tozla, dumanla kaplanması sonucu atmosfer içerisinde hapsoldu ve buna bağlı olarak gezegenimizin yüzey sıcaklığı hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu da günümüzde iklim değişimi nedeniyle yaşadığımız birçok sorunun çok daha kısa bir zaman diliminde o dönemde yaşamış canlıları etkilemesine neden oldu. Öyle ki bu kalkan toz ve dumanın tekrar yere inmesinin yaklaşık 10 yıl sürdüğü düşünülüyor ve bu süreç boyunca yaşanan yüksek sıcaklıklar birçok soğukkanlı hayvanın soyunun tükenmesine neden oluyor. Tabii bir de zehirli gazlardan söz etmemiz gerekiyor çünkü gezegenin yer kabuğunun altına hapsolmuş birçok gaz bu titreşimin ve volkanizmanın etkisiyle yeryüzüne çıkmaya başlıyor. İşte karbon monoksit, sülfat, metan gibi birçok gazdan söz ediyorum. Mesela karbon monoksit havadan daha ağır bir gaz olduğu için bu gazın çıktığı yerlerde etrafta yeryüzünde birkaç metrelik karbon monoksit tabakaları oluşuyor. Ve buna bağlı olarak belirli bir uzunluğa sahip olmayan birçok hayvan boğularak, zehirlenerek ölüyorlar. Yani çok kaotik bir dönemden söz ediyoruz. Mesela sülfatı ele alalım. Yüzeye çıkan sülfatın sadece sera gazı etkisi yok. Aynı zamanda bir de asit yağmurlarına neden oluyor. Durup dururken üzerinize asit yağmaya başlıyor ve büyüklüğünüzden bağımsız olarak bu asit nedeniyle ölüyorsunuz. Böylesine kaotik bir süreçten söz ediyoruz bu çarpmanın etkisiyle olan olaylara baktığımızda. Hem çarpmanın etkisiyle yayılan gazlardan ötürü hem bu asit yağmurlarından ötürü okyanusta da çok ciddi bir ekolojik yıkım başlıyor. Birçok balığın, resifin, diğer okyanus yaşantısının yok olmasına neden olacak düzeyde okyanus asitlenmesi yaşandığını görüyoruz. Ki günümüzde de iklim değişiminin en büyük sorunlarından bir tanesi okyanuslardaki karbondioksit gibi gazların birikiminin artması ve buna bağlı olarak okyanusun asitlenmesi ve yaşam döngülerini bozması. Tahmin edebileceğiniz gibi bu olaylar silsilesi o dönemdeki yaşamın yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca bu sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmasına neden oluyor. Sadece çarpmanın etkisinden ötürü olan bu tüm bu olaylar dolayısıyla 25 kilogramın üzerindeki canlıların büyük bir kısmı, özellikle de soğukkanlı hayvanların çok büyük bir kısmı yok oluyor. Dolayısıyla dinozorlar olarak tanımladığımız grubun büyük bir kısmının yok olduğunu görüyoruz. Sadece bir kol özellikle bu süreçten başarıyla çıkmayı başarıyor. Onlar da bugün kuşlar olarak bildiğimiz canlı sınıfı. Kuşlar doğrudan dinozorların torunu olan bir sınıf ve günümüzde dinozorları halen temsil etmeye devam ediyorlar. Onun haricinde kalan bütün dinozorların gerek çarpmanın direkt etkisiyle gerekse de bu iklim değişimine bağlı olarak yok olduklarını görüyoruz. Ama bu yok oluştan söz ederken bazen dinozorlara fazla odaklanılıyor. Çünkü yok olan tek tür dinozorlar, tek canlı grubu dinozorlar değildi. Memelilerin, böceklerin, kuşların, deniz yaşantısının, uçan sürüngenlerin mesela pterosorlar gibi tamamı ya da büyük bir kısmının yok olduğunu görüyoruz. Sayısal konuşmak gerekirse o dönemde yaşamış olan her 4 türden 3 tanesi bu meteorun ve sonrasında gelen olayların etkisiyle maalesef yok oluyor. Ama işte evrim tarihi birazcık da böyledir. Yani evrim tarihinde birçok bunun gibi yıkım yaşandı. En azından 5 tanesini çok net bir şekilde biliyoruz ki insan kaynaklı 6. bir yok oluş içerisinde olduğumuz düşünülüyor. Ve bu söylediğim 66 milyon yıl önce yaşanan yok oluş da bugüne kadar görülmüş en ölümcül yok oluş bile değil. Eğer Permiyen-Triyasik yok oluşunu düşünecek olursanız o dönemde yaşamış bütün türlerin %90'ı yok olmuştu mesela. Ama her yok oluş evrimsel olarak yepyeni başlangıçları mümkün kılıyor. İşte hepinizin muhtemelen yakından tanıyacağı, bileceği gibi memelilerin yükselişi dinozorların yok oluşu sayesinde mümkün oluyor. Çünkü dinozorlar memeliler için çok ciddi bir kısıtlayıcı faktör görevi görüyordu. Çok ciddi avcıları vardı memelilerin dinozorlar hayattayken. Ama bunların ortadan kalkmasına bağlı olarak memeliler kendilerine yepyeni yaşam alanları buldular ve çok hızlı bir şekilde çeşitlenmeye başladılar. Balinalara, yarasalara ve primatlara gidecek soy hatları çok ciddi bir evrimsel yayılım geçirdiler. Buna adaptif radyasyon adını veriyoruz. Jeolojik olarak kısmen daha kısa zaman dilimlerinde çok ciddi bir çeşitlenmenin yaşandığı dönemler bunlar. Ve bu 66 milyon yıl önce yaşanan yok oluş da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Memeliler içerisinden ayrılan ufak bir kemirgen grubu sonradan primatlar olarak adlandırılacak bir gruba evrimleşti ve o yok oluştan 60 milyon yıl sonra primatlar içerisinde yaşanan bir diğer ayrım bugün Homo sapiens olarak bildiğimiz biz insanlara kadar gelecek olan soy hattını mümkün kıldı. Bu nedenle bazen geriye dönüp baktığımızda evrim tarihine, yani şu olay böyle yaşanmasaydı acaba burada olur muyduk ya da ne şartlar altında yaşıyor olurduk diye düşünmek gerçekten çok ilginç ve çoğu zaman çok gerçekçi sonuçlara ulaşamadığımız bir düşünce süreci. Ama bununla ilgili ayrı bir videomuz var. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Fakat genel olarak bu anlatımdan görebileceğiniz gibi evrim tarihi yok oluşlar tarihi gibi aslında bir yerde. Ama yaşam öyle ya da böyle yolunu bulmayı biliyor ve biz de eğer gezegenimizi bu şekilde har vurup harman savurmaya devam edersek adeta bitlerinden kurtulan bir köpek gibi dünya da bizden kurtulacak. Belki bizim yüzümüzden türlerin %75'i, %80'i, %90'ı yok olacak ki o yolda hızla devam ediyoruz. Ama o yok oluşta sıradan bir diğer yok oluş gibi jeolojik tarihte, evrim tarihinde yerini alacak ve umuyoruz ki yaşam yeniden bir yolunu bularak yoluna devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.